Mithat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydınlar. Evet, geçmiş bayramınızı da kutlayalım ve bu sonbahara tam girdik mi? Kış faslı ne zaman başlayacak? Gayri resmi hava durumu nasıl olacak? Onları sizden rica edelim. Sonbahara girdik mi? İyi bir soru. Sabahları girdik gibi. Sabah akşam oldukça serin. Kışı hatırlatan bir hava var sabah ve akşam saatlerinde. Ama resmen sonbahara bir ay sonra giriyoruz. Evet. Bir aydan da fazla var. Bugünler çok kuvvetli yağış gözükmüyor. Hafif aralıklı böyle bir yağış geçişleri var. O yüzden de bütün modellerde bir şey var. Farklılıklar var. Kimisi bugün yarın yağacak, hatta 17'sinde yağacak diyor. Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bakarsanız şimdi onun web sayfasına bakıyorum internetten. Cuma'ya kadar hep yağışı veriyor İstanbul'a. Ama yani geneldeki şey, durum bu, sadece yarın öğleye kadar bir hafif yağış var. Bir de haftaya salı günü yağış gözüküyor. Diğer günler İstanbul parçalı, az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları bu sabah 19 oldu. Öğleden sonra 25 olacak. Yarın sabah 20, öğleden sonra 24. Perşembe sabahı yine 20, öğleden sonra 26. Cuma 20 sabahtan, öğleden sonra 26. Cumartesi sabah yine 20, öğleden sonra 2 civarında 27. Pazar günü yine aynı, sabah 20, öğleden sonra 27. Pazartesi 19, öğleden sonra 26. Haftaya salı günü ise sabah 18-25 gibi bir şey var. Yani hava sıcaklıkları 27 derece gündüz, 24 ile 27 arasında. Sabahta 19-20 derece arasında değişiyor. Evet, büyük bir fark var aslında sabahlarla akşamlar arasında. Ama peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu saydığınız bir haftalık tahmindeki rakamlar, sıcaklık rakamları, dereceler şey midir? Mevsim normalleriyle uyuşuyor mu? Evet, en zor soruyu sordunuz. Şimdi bugün mevsim normallerinin altında gözüküyor da 19'undan itibaren 27'yi bulduğu günlerde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine çıkıyor. Şimdi 1-2 derece altında, 24-25'te 24'te 1-2 derece altında oluyor. 27'de de 1-2 derece yukarıda, yani 25 derece civarında olması gerekiyor mevsim normalleri. Yani 1-2 derece altında, 1-2 derece üstünde şeklinde salınıyor. Haftaya en önemli belki de şey, hava olayı, pazar günden itibaren rüzgar kuvvetleniyor Poyraz'dan. Özellikle haftaya salı çok rüzgarlı bir gün gözüküyor. Haftaya pazar günü öğleden sonra pazartesi, özellikle de salı günü çok kuvvetli bir rüzgar var İstanbul'da. Üşütücü yani. Belki de ceketleri giyeceğiz. Ben hala kısa kol gömlekle dolaşıyorum. Evet, pek çok insan da öyle yapıyor ama galiba uzun kollu gömleğe de geçilecek önümüzdeki, yani 20 Eylül pazartesi ve 21 Eylül salıdan itibaren olabilir diyorsunuz. Evet, yani bence haftaya ceket giyeceğiz. Hatta pazar günü dışarı çıkarsak yine ceketleneceğiz gibi. Vallahi taşımak zor ceketi ama artık giyeceğiz, baş çaresi evet. Yok. Genellikle biz biliyorsunuz hasta olup ondan sonra ceket giyiyoruz. Ya da üstümüzü değiştirmek şeyine ihtiyacı duyuyoruz. Benden uyarması, haftaya ceketinizi hazırlayın, hasta olmadan giyin. Biraz laf dinleyin ya. Evet, dünyanın da gene en aslında sıcaklığının artarak devam ettiği görülüyor. La Niña evet. Olayı başladı mı, nasıl evet, gidiyor başladı. Bir de onu sor. La Niña net bir şekilde ortaya çıkmış durumda şu anda. Bilmiyorum, bazılarımız belki de şu anda ayvaları gözlüyor. Önümüzdeki kış nasıl olacak diye, ama bütün dünyanın gözü bu Pasifik Okyanusu'nda. La Niña doğuyor, tamam, ama ne kadar kuvvetli olacak? Şu anda bütün bir soru o. Ve bütün dünyanın birçok yerinde harıl hurul millet şeye bakıyor. La Niña olursa ne olur? Şimdi La Niña'nın ve El Niño'nun ne olduğunu da kısaca bir kez daha yeni açanlar olabilir. O geleneksel deyimle ya da bizi yeni dinlemeye başlamış olanlar da olabilir. Televizyonu yeni açan ya da telefonunu ya da şeyinin mikrofonunu mu neydi? Radyosunu. Radyosunu evet. Evet, şimdi El Niño ve La Niña diye bir şey var. Bu El Niño genellikle Noel zamanlarında ortaya çıkan bir sıcak su akıntısı bu Peru kıyılarında. Ekvatordan güneye doğru iniyor böyle Peru kıyılarına aşağı doğru. Pasifik'in, Pasifik Okyanusu'nun Peru kıyılarında olan bir olay. Ama bu 2 ile 7 yıl arasında çok kuvvetli oluyor bazen. Çok kuvvetli olduğu zaman bu El Niño o bölgede deniz suyu sıcaklıklarının çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Deniz suyu sıcaklıkları yüksek olduğu zaman o bütün o tropiklerde, okyanus üzerinde, Pasifik'te yüksek basınç merkezlerini falan kuzeye itiyor. Yüksek basınç merkezleri kuzeye itildiği zaman da jet akımlarının yeri değişiyor. Böylece jet akımlarıyla beraber bütün hava akımları dünyanın her tarafında değişikliğe uğruyor. Bu normalde Peru çölken El Niño olduğu yıllarda bu çölde büyük seller olmaya başlıyor. İşte Endonezya'da kuraklık oluyor. Yani tam tersine dönüyor bütün hava olayları. Zaten işte bu El Niño tabii şey demek. Hazreti bebek İsa demek aslında. El İngilizce'deki the ekine karşılık geliyor. Niño çocuk demek. Yani belli başlı bir çocuk bu. İşte Noel'de ortaya çıktığı için bu Hazreti İsa'nın bebekliğinde Nil'de yüzmüş ya bir ara. Ona benzetiyorlar. Çünkü Noel zamanında bu sıcak su akıntısı normalde yukarıdan aşağı gelirken Peru kıyılarına, balıkçı köylerine portakal ağaçlarını, işte muz yaprakları falan taşıyor. Bunu da balıkçılar bir kutsal bir hediye gibi görüyorlar. Yani o sanki o portakal ağaçları veya işte muz yaprakları sanki şeyin yüzüşüymüş gibi Hazreti İsa'na öyle bir ad veriyorlar buna. Bu tabii El Niño sıcak evreyi gösteriyor. Yani o bölgedeki suyun sıcak olduğu devrelere karşılık geliyor. Bir de bu La Niña denilen kız kardeş olayı var. Bu La Niña da tam tersine o bölgedeki deniz suyu sıcaklıklarının, okyanustaki su sıcaklığının düşük olduğu zamanlara adedilen bir ad. Yani bunlar böyle birbirine ters durumlarda. Şimdi La Niña olduğu zaman Peru kıyılarında, Endonezya taraflarında büyük konvektif yağışlar oluyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar ve diğer dünyanın birçok bölgesinde şeyler oluyor. Değişik hava olayları ortaya çıkmaya başlıyor. İşte şu anda herkes 2010-11 kışı da La Niña ne anlama gelir diye kafa yoruyor şu anda. İşte ben fazla oturup da inceleyemedim. Bugünler hep bir tembelleştim yani. Eskisi kadar böyle merak kalmadı. Ne oldu bilmiyorum. Bana da bir tembellik bastı. Yoksa çok merak edip eskiden bakardım şimdi. La Niña hangi yıllarda olmuştu Türkiye? Eskiden hangi tarihlerde olmuştu? O tarihlerde Türkiye'de neler olmuştu diye bakmak lazım aslında. Benim bir tek hatırladığım en kuvvetli La Niña yıllarından bir tanesi de bu 88-89 yılları. Hani bu zamanında neydi o? Bu İstanbul'da işte yağmur bombası falan atıldığı yıllar. Yani kurak olmuştu İstanbul evet, böyle. Evet, büyük bir kuraklık ama olmuş. Ama tabii bir yıla bakarak şey demek zor. Diğer yıllara da bakmak lazım. 1997-98 diye hatırlıyorum. Yani bu neydi? Bir tane CHP'li bir belediye başkanı vardı Profesör. Sözen miydi? Evet, Sözen. Ha, onun zamanında. Ben 90'da dönmüştüm Türkiye'ye. Onu dönmeden ben iki sene önce de La Niña vardı. İşte o zaman İstanbul'da çok büyük bir kuraklık yaşanmıştı. Tabii ondan sonraki yıllarda da La Niña'lar oldu. Ama benim aklıma kalan bu yani. Ben bir de zaten konuştuğumuz da şeydi. Biz radyo kurulduktan kısa süre sonra Güneydoğu Asya'da büyük bir kuraklık gözükmüştü. O zaman El Niño lafı edilmişti. Hatta sizinle de o şekilde tanışmıştık. Anladım. 97 idi hatırladım. Yani Endonezya'da filan büyük orman yangınları oluyordu. Turba evet. Yangınları vesaire yani o alttaki. Anladım. Şimdi internete girdim. La Niña yıllarına bakıyorum. 88-89, 95-96, 98-99, 2000-2001. Bunlar La Niña yılları. Bir de 2007-2008'de. Evet. Peki, zaten ne olmuştu yani, İstanbul'da, Türkiye'de? Herkes otursun çalışsın biraz. Evet. Peki El Niño yıllarına? El Niño yılları tabii hepsi birbirini takip etmiyor. Bazen değişiyor bu yıllar. Yani hemen beş sıra gelmiyorlar. Arada bazı şeyler var. Mesela 91-92 El Niño. 92-93 de El Niño. Sonra 94-95, 97-98. İşte ben bunu hatırlıyorum. 97-98. 2000-2003, 2004-2005 diye gidiyor. Yani herkes, tabii böyle bir şey de zor tabii yani. Şimdi hangi yıllarda İstanbul'da bilmem ne oldu diye bir kayıt bulmak da çok zor ama. Evet. Vallahi işte kardeş, durum böyle yani. Ben 98-89'u hatırlıyorum. Diğer günlerde de. Aslında hangi yıllarda kuraklık vardı yine de. İşte ama tabii yani tek faktör olmadığı için bu şey yapamıyoruz. Yani birebir kesin illa öyle olmuştu, şimdi öyle olacak demek zor. Ama bir ihtimal yani. Bu bir parametre, bir bilgi burada. Ve dünyada bu şu anda dünyadaki en şey konu bu. Gündemde, meteorolojinin gündemi bu yani. Evet, tabii Pakistan'daki şeyde bir felaket devam ediyor. Büyük sel felaketi. Evet. Pakistan'da, hatta birkaç başka yerlerde de var. İtalya'da bir çamur akıntısı. Birçok yerde şeyler oldu yani böyle. Evet, büyük bir şey ve düzelemedi henüz yani şey. Pakistan'ın biraz düzelmesi zor yani. Geçen de ben belediyedeydim. Baktım 45 kişilik bir teknik ekip gönderiliyor ya. İşte altyapısından, elektriğinden, her şeyine kadar. Yani demek ki o kadar bir elektrik tamircisine kadar ihtiyaçları varsa adamların, demek ki hep bir problem, zor bir problem yani. Büyük bir problem. Sıkıntı çok büyük yani. O kadar ufak temel şeylerde bile sıkıntı yaşıyorlar. Yani Allah yardımcılar olsun. Ne diyeyim, zor bir iş. Tabii ki aslında oraya şey gitmek lazım yani. Gerçi bize de pek fazla kelin merhemi usulü şehirleşme uzmanı göndermek lazım diyeceğim ama bizim de pek fazla iyi değil durumumuz şehirleşmede. Yani o Pakistan'daki o tazadan düz bir arazi, nehir boyunca bir deltada yerleşmişler sel yatağında. Aynı yere ekip biçip aynı yerde yatıp kalkıyorlar. Otur yerleşmişler yani. Her gün işe girip gelecek halleri yok. Otomobüsle, arabayla vesaireyle. Topu taşıma da yok. İşte o tür yerlerde yerleşip tarım yaptıkları için durumları zor yani. Bunu düzeltmek de çok zor. Yani bu insanları, bu kadar fakir bir insanları nereye alıp yerleştireceksin? Nasıl geçimini sağlayacaksın? Nasıl getireceksin, tarlasına götüreceksin? Nasıl olacak bu iş? Belki de evleri daha yüksek yapmaları gerekiyor. Gerçi evler yüksek olsa bile şey yok, geçim alanları yok olacak. Onları yükseltmek mümkün değil. Yani durum biraz tuhaf, zor bir iş. İşte nüfus çok fazla olması belki biraz. Nüfus artışı da çok önemli bir parametre. Evet. Biz ikide kaldık, bilmiyorum sizi. Biz ikide kaldık yani. Ben başbakanın söylediğini daha o zamandan daha söylemeden tutmuş vaziyetteyim. Öyle mi? Bravo şöyle. Size. Çok teşekkürler o zaman. İyi günler. Mithat Kadıoğlu'yla Havadan, Sudan.